शंकरं लोकशंकरं। मंत्र पढ़ते हैं नौवां दश। अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्यदोषैः एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः। परम श्रद्धेय आत्मस्वरूप स्वामी जी महाराज, सभी संतजन, आत्मस्वरूप भक्तजन, श्रुति भगवती ने दो दृष्टांत दिया जो साधना करने के माध्यम से अंतर्मुखी हुआ और चिंतन करते करते अपने शरीर, मन, बुद्धि, इन सारी उपाधियों के भीतर अपने आत्मस्वरूप का अनुभव कर लिया। अब ये अनुभव करना है कि जो मेरी आत्मा है वही सारे जगत की अंतरात्मा है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो मेरा स्वरूप है वही सारे जगत का स्वरूप है। कैसे? जैसे अग्नि है, अग्नि तो एक है लेकिन जैसे जैसे उसका ईंधन होता है उसी उसी आकार वाली वो दिखाई पड़ने लगती है। अगर लकड़ी चौकोर है, गोल है, तो उसका अंगार भी चौकोर और लाल दिखाई पड़ने लगता है, जबकि अग्नि का कोई रूप, अग्नि की कोई आकृति नहीं है। उसका स्वरूप है एक उष्णता और एक प्रकाशता। उसी प्रकार से वायु है, वायु का अपना कोई रूप नहीं है लेकिन जिस जिस चीज में वायु जाती है उसी के आकार को धारण कर लेती है। घट में वायु है, लोटे में वायु है, या हमारे प्राण आदि में वायु है, अनेक अनेक दृष्टांत के माध्यम से दिया। अब एक शंका ये होती है कि एकस्य सर्वात्मत्वे संसार दुखित्वम परस्येव तद इति प्राप्तम अतः इदम उच्यते। कह रहे हैं कि अगर एक ही आत्मा सब में है तो जब सामने वाला दुखी होता है तो सबको दुखी हो जाना चाहिए, और जब सामने वाला रागी और द्वेषी होता है तो सबको रागी द्वेषी हो जाना चाहिए। तो जो भी संसार का धर्म है, अगर आत्मा एक है तो एक आदमी ने भोजन कर लिया, सबको तृप्त हो जाना चाहिए, ऐसा है नहीं। क्यों? इस बात को अब श्रुति भगवती फिर से दृष्टांत दे के समझाती हैं। यथा सूर्यः सर्वलोकस्य चक्षु, जैसे सूर्य देवता, जो हमको सूर्य देवता दिखाई पड़ रहे हैं, हमारे उपास्य देव, ये सारे जगत के नेत्र के अधिष्ठात्र देवता हैं। हम सबके जितने भी देखने की शक्ति है नेत्र, उसमें शक्ति देने वाले कौन? सूर्य, क्योंकि नेत्र के अधिष्ठात्र देवता सूर्य। तो जैसे सूर्य देवता सभी के अधिष्ठात्र देवता है नेत्र के, लेकिन न लिप्यते चाक्षुषैर बाह्य दोषै। अब एक आदमी की आँख में देखने की शक्ति कम है, एक आदमी की देखने की शक्ति ज़्यादा है, एक आदमी थोड़ा टेढ़ा देखता है, एक आदमी को मोतियाबिंद है, तो नेत्र के दोष से उस शक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो जिसके नेत्र में कोई दोष होगा उसको उसी प्रकार से उसकी शक्ति अभिव्यक्ति होगी, अन्यथा उस तत्व में सूर्य देवता में कोई दोष नहीं होता। अगर दोष है, दृष्टांत हम लोगों ने उस दिन देखा था, जैसे बिजली और अलग अलग बल्ब आदि के, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, पंखा है, अलग अलग हैं लेकिन विद्युत एक है। अगर बल्ब हमारा टेढ़ा है, बल्ब हमारा गल गया गर्मी से, बल्ब हमारा खराब हो रहा है और ट्यूबलाइट में एक तरफ कालापन आ गया, तो इससे विद्युत को कोई फर्क नहीं पड़ता। एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा, इसी प्रकार से जैसे सूर्य, उसी प्रकार से यह अपना आत्मा एक है और सबका अंतरात्मा है, वो संसार के दुखों से कभी प्रभावित नहीं होता, वो तो बिल्कुल असंग है, दृष्टा है, साक्षी है, सबका परम प्रकाशक है। सूर्यो यथा चक्षुषः आलोकेन उपकारं कुर्वन् मूत्रपुरीषादि अशुचि प्रकाशनेन तद्दर्शिनः सर्वलोकस्य चक्षुरपि सन् न लिप्यते चाक्षुषैः अशुच्यादि दर्शन निमित्तैः आध्यात्मिकैः पापदोषैः बाह्यैश्च अशुच्यादि संसर्ग दोषैः। कहते हैं देखो, सूर्यो यथा चक्षुषः आलोकेन उपकारम, यथा माने जैसे, सूर्य देवता चक्षुषा सभी के नेत्रों को आलोक देखने की शक्ति देते हुए उपकार कर रहे हैं। उपकार माने अगर उनकी कृपा ना हो, अधिष्ठात्र देवता की कृपा ना हो, तो ये नेत्र हमारा, किसी का भी नेत्र कुछ देख नहीं सकता। तो ये नेत्रों को देखने की शक्ति देते हुए अब उपकारम कुरुवन, फिर अब कभी कभी यह नेत्र जो है कोई अच्छी भी चीज़ देखता है, फूलों को भी देखा, एक कमल के फूल बहुत बढ़िया बढ़िया खिले हैं, और कभी इसी नेत्र ने फिर कीचड़ को भी देखा। बताओ, तालाब के किनारे जो है, अंदर तो कमल का फूल है और किनारे किनारे इतना कीचड़ है, तो कीचड़ चाहे नेत्र देखे और चाहे नेत्र कमल देखे, उससे उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुर्वन् मूत्रपुरीषादि, मल मूत्र आदि अशुचि प्रकाशनेन, जो गंदगी है उसको भी यह नेत्र प्रकाशित करता है। तददर्शिनः सर्वलोकस्य चक्षु, और एक ही नहीं सारे जगत के। अच्छा देखो, सबके शक्ति देने वाला एक, हम लोग नेत्र को शक्ति देने वाला सूर्य मानते, हाँ, अब एक ही समय में पांच लोग यज्ञ करते हुए देख रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं तो अपने नेत्र से यज्ञ देख रहे हैं, और एक ही समय में पांच लोग शराब खाने में बैठ करके शराब देख रहे हैं, तो नेत्र अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन वह जो भीतर से प्रकाशक है, शक्ति देने वाला, वो इन सब से कभी भी लिपायमान नहीं होता। अभी अभी अभी वो जिसने शराब देखी, अगले क्षण जो है अमृत देखेगा जाके, अगले क्षण जो है जा अभी अभी हवन होते हुए देखा, अभी जा करके कहीं पर लाठी डंडा चल रहे हैं उसको देख लेगा नेत्र। नेत्र देखते रहते हैं, भीतर वाला सबसे तटस्थ असंग रहता है। उसी बात को कह रहे हैं, तददर्शिना सर्वलोकस चक्षुसन, सर्वलोकस चक्षु अपिसन, सारे जगत के लोक, सारे जगत के नेत्रों का वो स्वामी होते हुए भी न लिप्यते चाक्षुषई, नेत्रों के अशुच्यादि दर्शन निमित्त ही, यह जो अशुद्धि आदि को देखने के कारण न लिप्यते, ये लिपायमान नहीं होता। आध्यात्मिक ही पाप दोष ही। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा जो है एक और चीज आ गया। कभी कभी आपके भीतर ये भी तो पता होता है कि आज मेरे मन में गाली देने का भाव आ रहा है, मेरे मन में तो ऐसा आ रहा है कि इसको थप्पड़ मार दूं, लेकिन क्या करूं। हाँ, तो अभी अभी आपके मन में जो खराब वृत्ति आई उसको भी तो आप जान रहे हो ना कि नहीं जान रहे। आध्यात्मिक ही पाप दोष ही माने बाह्यश्च, बाहर के अशुद्धि आदि और भीतर की भी अशुद्धि। मेरे मन में राग है, मेरे मन में द्वेष है, मेरे मन में अहंकार आया इस समय पर, अभिमान आया इस समय पर, मेरे मन में ऐसी वृत्ति आई कि इसको मैं सताऊं। तो अपने मन के समस्त वृत्तियों को भी आप देखे हो, लेकिन उनसे भी आप बिल्कुल तटस्थ हो, क्योंकि एक वृत्ति आई वो चली गई और दूसरी वृत्ति आई वो भी चली गई। अगर आप किसी एक चीज के साथ चिपक जाते तो दूसरी वृत्ति का ज्ञान ना होता। देखो एक ये सिद्धांत बार बार समझने के लिए, एक व्यक्ति अगर कहीं पर सड़क पर एक जगह पर खड़ा है, एक जगह पर खड़ा है, तो उसके सामने से 50 लोग आते जाते हैं, सबको देखता रहता है। साइकिल से कोई आया, चाहे मोटरसाइकिल से आया, चाहे कार से आया, चाहे पैदल से आया, सबको देखता रहता है। लेकिन उसी में से अगर वो जो खड़ा है किसी एक के साथ जुड़ जावे, एक की मोटरसाइकिल पर बैठ जावे, मैं आपके साथ चलूंगा, तो फिर उस जगह पर कितने आए गए फिर उसको वो खबर कभी ही नहीं लगे। जब वो देखने वाला किसी एक के साथ जुड़ जाएगा तो अन्य का ज्ञान उसको फिर नहीं होगा। लेकिन आज हमारी स्थिति क्या है कि हमारे मन में हजारों हजार वृत्तियां चलती हैं और मैं सबका ज्ञाता हूँ। दिन भर एक एक विचारों को जानते जानते हम थक गए, शाम को सो गए, मन शांत, वृत्तियां शांत, फिर सवेरे उठे, फिर एक एक वृत्ति आई, अच्छी भी खराब भी, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, ममता की, सब वृत्तियां आती हैं। ये सब का सब वृत्तियों का भी मैं प्रकाशक हूँ। तो आध्यात्मिक ही पाप दोष ही, आध्यात्मिक पापों के दोषों से भी, और बाह्यश्च अशुच्यादि, बाहर के भी दृश्य देखने से भी, ये दोनों से भी हम कभी इससे संसर्गित नहीं होते, इनसे कभी हमारा लिपायमान नहीं होता। दोनों दृष्टि से, दो दृष्टि से, यह जो भीतर प्रकाशक है वो बाहर जो नेत्र आदि देख रहा है उससे भी कभी उसका लिपायमान नहीं है, और भीतर मन में जो अनेकानेक वृत्तियां उठ रही उनसे भी वो लिपायमान नहीं होता। वो तो केवल आ रहा है, जा रहा है, मन में, अपने मन में बिल्कुल साक्षी भाव में बैठा रहता है, ऐसे ऐसे जैसे सूर्य है। देखो एक कह, ये पंक्ति समझ में आना चाहिए ना, सूर्यो यथा चक्षुषा, जैसे सूर्य चक्षुषा आलोकेन उपकारम कुर्वन, सभी नेत्रों को उपकार करते हुए, मूत्र पुरुषादि समस्त मलमूत्र आदि को अशुचि प्रकाशनेन, अशुचि आदि गंदगियों को प्रकाशित करने के द्वारा, तददर्शिना सर्वलोकस चक्षु अपिसन, केवल एक नेत्र नहीं बल्कि अनेकानेक नेत्र, सारे जगत के नेत्र उसको देखते हैं, फिर भी न लिप्यते चाक्षुषैः अशुचि आदि दर्शन निमित्तैः, ये नेत्र जो भी गंदगी आदि देखते हैं उससे वह अधिष्ठात्र देवता जो भीतर सूर्य है वो कभी लिपायमान नहीं होता। आध्यात्मिक ही पाप दोष ही, और अपने मन के भीतर भी जो देख के आया, गंदगी देखा तो घृणा आ गई। हाँ, कहीं पर कोई ऐसी वृत्ति देखी, लड़ाई झगड़ा की, तो मन में खराब भाव आ गया। उससे भी यह प्रकाशक कभी लिपायमान नहीं। आध्यात्म कई पाप दोषई और बाह्यश्च अशुच्यादि संसर्ग दोषई। भीतर के दोषों से भी और बाहर के दोषों से भी उसका कभी भी लिपायमान नहीं। अगली पंक्ति देखो। एकः संस्थता सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्यः। वो कैसा है? कहते हैं एकः, वह जो सूर्य है वह एक है। जैसे वहां सूर्य एक है, बिल्कुल उसी प्रकार से यह सबके भीतर अपना आत्मा एक है। सर्वभूतांतरात्मा, सभी प्राणियों के अंतःकरण में वही विराजमान है। लेकिन न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य, ये मूल यही प्रश्न था ना, शुरुआत में प्रश्न यही था कि अगर आत्मा सब में एक है तो एक के दुखी होने पर फिर सबको दुखी होना चाहिए। वो कहते हैं न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य, आत्मा एक है, सबका अंतरात्मा है, लेकिन फिर भी संसार के मन के दुखों से वह लिपायमान नहीं। दुख माने क्या? अब एक दुख की परिभाषा भगवान भाष्यकार बढ़िया करते हैं, यहां से थोड़ा ध्यान से समझना। दुख की परिभाषा, लोको ही अविद्यया, लोको ही अविद्यया स्वात्मनि अध्यस्तया काम कर्म उद्भवम दुखम अनुभवति न तुसा परमार्थता स्वात्मनि। लोकः, इस सारे जगत में अपने स्वरूप को नहीं जानता। अपना स्वरूप क्या? वो तीन वृत्ति है अपना स्वरूप, वो हमेशा याद रखना, अहम अस्मि, मैं हूँ, पहली वृत्ति, ठीक है, मैं हूँ, मैं अपने आप को जानता हूँ, ये दूसरी वृत्ति, और मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ, इसमें कभी कोई परिवर्तन है? मैं हूँ, मैं अपने आप को जानता हूँ और मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ, यानी मैं हूँ ये हमारा सत स्वरूप है, मैं अपने आप को जानता हूँ यह चित स्वरूप है, और मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ ये हमारा आनंद स्वरूप है। लेकिन नहीं जाना इस स्वरूप को, ये भाव नहीं जाना, और ना जानने के कारण फिर यह जो अपना सत स्वरूप था उसको हमने क्या समझ लिया? कर्ता भोक्ता। सत स्वरूप के अज्ञान से कर्ता समझा, चित स्वरूप के अज्ञान से ज्ञाता समझा, और आनंद स्वरूप के अज्ञान से फिर भोक्ता समझ लिया। अपने सत स्वरूप का बोध नहीं हुआ तो अहम कर्ता, चित स्वरूप का बोध नहीं हुआ तो अहम ज्ञाता, आनंद स्वरूप का बोध नहीं हुआ तो अहम भोक्ता। यही अविद्या के कारण अपनी आत्मा पर अध्यास हो गया। लोको ही अविद्या स्वात्मन अध्यस्तया। अच्छा, अब जब अपने आप को कर्ता ज्ञाता भोक्ता समझ बैठा, तब उसके भीतर एक ज्ञान हुआ। वो वाली चीज़ बहुत अच्छी है, हमारे पास तो है ही नहीं, वो चीज़ मिल जाए तो बहुत बढ़िया। अब उस चीज़ को पाने के लिए फिर करूँ क्या? बोले परिश्रम करो। अब आ गया इस अज्ञान के ऊपर आया क्या? कामना और कर्म। तो अविद्या, काम और कर्म, ये तीन वृत्तियां आ गईं, और जब ये तीनों उद्भव हो गया तब दुखम अनुभवति, तब संसारी आदमी दुखी होता है। स्वरूप के अज्ञान से बाह्य जगत में शोभन का अध्यास, अपने भीतर अपूर्णता का अध्यास, और तब बाह्य जगत की कोई चीज की कामना और उसको प्राप्ति के लिए प्रयत्न, और वो प्रयत्न में सफल हो गया तो हर्ष, सफल नहीं हुआ तो विषाद। ये दोनों वृत्ति दुख देती है। हर्ष भी हम लोग दुख है मानते हैं, बहुत ज़्यादा कोई आपके मन के अनुसार हो गया, बहुत हर्षित हो गए, वो भी शास्त्र की भाषा में एक प्रकार का दुख ही है, क्योंकि चित्त की शांति अवस्था को भंग करता है। दुखम अनुभवति ना तो सा परमार्थता स्वात्मनि, अपने परमार्थ स्वरूप में यह अविद्या कामना कर्म तीनों नहीं है। अविद्या, कामना और कर्म तीनों नहीं। जब तीनों नहीं है तो अपने स्वरूप में दुख ही नहीं है। सबका सब किससे आया? अविद्या से। समझ में नहीं आया? भाष्यकार तीन दृष्टांत देते हैं। रज्जु शुक्ति को खर गगनेशु सर्प रजत उदक कमलानी न रज्ज्वादि नाम सतो दोष रूपाणि संति संसर्गिणी विपरीत बुद्धि अध्यास निमित्तात तद दोषवत विभाव्यन्ते। यथा जैसे रज्जु शुक्ति, यहाँ पर जो कोखर है ना, वहाँ पेट फरवशा होगा, इसमें इसमें इसमें खा छपा हुआ है, वहाँ सा छपा है ना पेट फरवशा, हाँ यहाँ पर खा छपा हुआ है। तो रज्जु शुक्ति, शुक्ति का ऊसर, रज्जु शुक्ति का ऊसर गगनेश, या दृष्टांत दिया। कितने दृष्टांत हो गए? चार। तो ये चारों में क्या क्या देखो, क्या क्या हुआ? रज्जु में सर्प बुद्धि, सुक्तिका में रजत बुद्धि, उसके तुरंत बाद दोनों को मिलाओ, हाँ है ना, रज्जु सुक्तिका ऊषर गगनेशु, उसके बाद आया सर्प रजत उदक कमलानी, है ना। तो रज्जु में सर्प बुद्धि आ गई, सुक्तिका में चांदी की बुद्धि आई, ठीक है, रजत, ऊषर में जल की उदक, रजत के बाद उदक है, समझ में आ रहा है, सर्प रजत उदक, हाँ ठीक है, उसमें जल की बुद्धि आ गई। और गगनेशु मलानी, गगन में आज आसमान बड़ा गंदा हो गया, आसमान नीला दिखाई पड़ रहा है, ये सब का सब कैसे दिखाई पड़ रहा? चार दृष्टांत धड़ाधड़ दिया भाष्यकार ने, है ना, रज्जु में सर्प का, सीप में चांदी का, ऊसर में जल का, मृगमरीचिका का, और ये दो दृष्टांत सोपादिक के हो गए, दो निरुपादिक के हो गए। न रज्ज्वादि नाम स्वतो दोष रूपाणि संति, अब जो दिखाई पड़ रहा है, रस्सी पर सर्प दिखाई पड़ा तो सर्प दिखने से रस्सी को कोई फर्क नहीं पड़ा, सीप में चांदी दिखाई पड़ा उससे सीप को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे चांदी देखो चाहे ना देखो। फिर मृग मरीचिका का जल ऊसर में रेगिस्तान में जल दिखा, उससे जो रेगिस्तान है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उस जल से गीला नहीं हुआ। हम लोग एक दृष्टांत आजकल के ज़माने में और ले सकते हो, आजकल के ज़माने में जो हमारा दृष्टांत होएगा, जैसे सिनेमा के पर्दे पर पिक्चर क्या है, वहाँ पे पर्दे पर पर्दा बिल्कुल सफ़ेद है, बिल्कुल शुद्ध है पर्दा, लेकिन उसके ऊपर जो तस्वीर है वो हुई क्या, अध्यस्त हुई, चाहे वहाँ पर घोड़ा दौड़े चाहे हाथी चिघाड़े, उससे पर्दे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आग लगता दिखाई पड़े या वहाँ पर बरसात हो रही, वो पर्दा ज्यों का त्यों है। ऐसे ही आकाश नीलिमा आदि, इससे रज्ज्वादि नाम स्वतो दोष रूपाणि संति। तो ये जो न रज्ज्वादि नाम, जो रज्जी रस्सी आदि हैं उनको कोई दोष नहीं होता। सीधा अब एक लाइन, अध्यास से अधिष्ठान को कोई फर्क नहीं पड़ता, कल्पित वस्तु से जो उसका मूल तत्व है वो बिल्कुल अछूता रहता है, चाहे जितना वो पर्दे पर दिखाई पड़े, उससे जो उसका अधिष्ठान है, कौन अधिष्ठान हुआ वहाँ पे, पर्दा, वो पर्दा बिल्कुल ज्यों का त्यों निर्मल रहता है। ऐसे अपना आत्मा पर्दे के जैसा है, और सारा शरीर इंद्री मन बुद्धि ये सब का सब अध्यस्त है, अध्यास से अधिष्ठान का कोई फर्क नहीं। संसर्गिणी विपरीत बुद्धि अध्यास निमित्ता तद दोषवद विभाव्यन्ते। होता क्या है कि संसर्गिणी, देखो हुआ क्या ना, कि होता तो नहीं लेकिन पास होने के कारण, पास होने के कारण विपरीत बुद्धि, सबसे पहले बुद्धि ये उल्टी हो जाती है, विपरीत बुद्धि, और विपरीत बुद्धि से अध्यास निमित्ता, हुआ क्या कि जो वस्तु थी उसको हमने ठीक ठीक समझा नहीं और उसके ऊपर हमने किसी और चीज का आरोपण कर दिया, अध्यास निमित्तात। और तद दोषवत विभाग व्यंते, और फिर हमको दिखाई पड़ने लगता है कि पर्दे पर आग लगी, देखो देखो देखो पर्दे पर आग, देखो देखो आकाश नीला दिखाई पड़ रहा है। जबकि ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हमने उस तत्व को ठीक ठीक नहीं जाना और उसके ऊपर अपनी बुद्धि से किसी चीज का आरोपण कर दिया। जिस रस्सी को हम सांप समझ रहे, शायद उसी को कोई माला समझ लेवे, शायद उसी को कोई लाठी समझ लेवे। हाँ, अपनी बुद्धि से हमने आरोपित किया और आरोपित करके खुद ही दुखी होते रहते हैं। तो अध्यास से जो अधिष्ठान है वह निर्लिप्त रहता है। फिर से उसे ये अध्यास का निरूपण लगातार आता रहेगा। ना तद दोषैः तेषां लेपो विपरीत बुद्धि अध्यास बाह्या हिते, ना तद दोषैः, इन सब के दोषों से तेषां ना लेपो, वो जो तत्व है जो आत्मा है उसको कोई लेप नहीं होता। क्योंकि विपरीत बुद्धि अध्यास बाह्या, क्योंकि जितने भी अध्यास हैं वो सब के सब विपरीत बुद्धि के कारण हैं, उल्टी समझ के कारण हैं। क्या ये फायर करता जा रहा है क्या? हमको कि फायर कर रहे हैं, हमारी बुद्धि को देखो आवाज सुनाई पड़ा। अब ठीक ठीक हमने आवाज को नहीं समझा और तो हमको लगा क्या हमने कभी फायर की भी आवाज सुनी है, तो हमने क्या समझ लिया कि क्या करता जा रहा है, फायर करता। इसका नाम है अध्यास। जो आप लोग जानते हैं कि मोटरसाइकिल का जो है कोई कुछ है वो बनाया हुआ है, साइलेंसर करता था। हमारे ज़माने में ऐसा साइलेंसर नहीं बोलता था, है ना। तो हमने क्या किया, उस पर अध्यास कर दिया, हुआ ना। तो उससे जो अध्यास होता है उससे अधिष्ठान को कोई फर्क नहीं, क्योंकि अध्यास हमेशा कब होता है, विपरीत बुद्धि से ठीक ठीक ना जानने के कारण। तथा आत्मनि सर्वो लोकाह क्रियाकारक फलात्मकम विज्ञानम सर्पादि स्थानम विपरीतम अध्यस्य तन्निमित्तम जन्म मरणादि दुखम अनुभवति न तु आत्मा। दोनों की हो रही है, हमारे शब्दों पर जो हमने बोला तो जो हमारा कहने का भाव था वो सामने वाला नहीं समझ पाया, सामने वाले ने अपने मन के हिसाब से हमारे शब्द को अर्थ समझ लिया, ठीक है ना। तो सामने वाले ने हमारे शब्दों पर अध्यास किया, ठीक है ना। शब्द हमने बोला ठीक ठीक, उसका अर्थ उसने समझा नहीं मेरा कहने का भाव क्या था, और उसने अपने मन के भाव के अनुसार उसको समझा, तो सामने वाले ने अपने विपरीत बुद्धि का अध्यास कर दिया मेरे शब्दों पर, ठीक है। अच्छा, हम सामने वाले को मन को समझे नहीं। हाँ, सामने वाले का मन जो है अहंकार से ग्रसित है, अभिमान से ग्रसित है, वो लड़ने के लिए आया है, वो दुख में तड़प रहा है, सामने वाले के मन को समझा नहीं, और हम उसको सुनाना शुरू कर दिए गीता का, आ तो उसको ज्ञान सुनाता तू आत्मा है। तो क्या हुआ, हम सामने वाले की मना स्थिति को समझे बगैर हम अपने ज्ञान का उस पर कर रहे हैं अध्यास, ठीक है ना। तो आप चाहे जितना आप उस पर सुनाओ उसका, वो चूंकि उसके मन को ठीक ठीक समझा नहीं तो फिर उसके वह प्रभाव पड़ता नहीं है। ये चीज दोनों तरफ से अध्यास होता है, इसको हम कहेंगे क्या, अन्योन्याध्यास। एक दिन बताया था ना अन्योन्याध्यास, किसका दृष्टांत कौन सा होगा अन्योन्याध्यास का? हाँ, तप्त लौह पिंडवत वो दृष्टांत होगा। हाँ, तथा आत्मनि सर्वो लोकाः, इसी प्रकार से तथा, जैसे दृष्टांत दिया यहाँ पर, चार दृष्टांत दिया, रस्सी पे सांप, सीप में चांदी और रेगिस्तान में जल और आकाश में नीलम। ये स्वरूप को ठीक ठीक नहीं जाना तो उस पर हमने अध्यास किया, पहली चीज। दूसरी चीज कहा कि वो अध्यास करने पर भी अधिष्ठान को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दो बात कही। तीसरी बात कही क्यों अध्यास किया, क्योंकि विपरीत बुद्धि के कारण। तीन बात हो गई, विपरीत बुद्धि के कारण, उल्टी समझ के कारण आपने अध्यास किया। अब इसी चीज को, एक दृष्टांत को दृष्टांत में ले आओ अपने जीवन में। तथा आत्मनि, इसी प्रकार से आत्मा में सर्वोलोक, सारे जगत के लोक, क्रिया कारक फलात्मक क्या करते हैं, यही विज्ञान है संसार का। ऐसा काम कर रहा हूं, इस चीज से कर रहा हूं और ये फल हमको चाहिए। हल चलाने जा रहा हूं, कैसे? बोले ट्रैक्टर से, हैरो है ना, ट्रैक्टर से। कहा क्या करने जा रहे हो? बोले हल खेत जोतने जा रहा हूं, माने क्रिया। किससे जोतने जा रहे हो? बैल से। बोले नहीं, ट्रैक्टर से। ये हो गया कारक। क्यों जोतने जा रहे हो भाई? बोले हम इसमें फसल उगाएंगे। तो क्रिया कारक फल, बस यही तीन चीज, पूरा का पूरा सारे जगत में इतना ही विज्ञान हो गया। ये तीनों क्या हुआ? आत्मा पर अध्यास है। क्रिया कारक फल, ये तीनों आत्मा पर अध्यास है। एक अब सोच लो, विचार करना, सबका सब आपका ये तीन ही श्रेणी में आएगा। आप कुछ करने जा रहे हो, किसी चीज के द्वारा करने जा रहे हो और कुछ पाने के लिए कर। ये सारा का सारा क्या हुआ? बोले सर्पादि स्थानम, ये सर्प के जैसे अध्यास है विपरीत बुद्धि के कारण। विपरीतम अध्यस्य, अपने स्वरूप को ना जानने के कारण, बस कर्ता कर्म क्रिया करण ये सब समझ करके, तन निमित्तम, बस जब कर्ता बने तो उसके कारण क्या होगा? बोले जन्म मरण आदि दुखम अनुभवती, फिर जन्मो और मरो, कभी रो कभी हंसो, कभी बड़ा हर्ष कभी बहुत ज़्यादा विषाद। इतना विषाद कि मन में आता है मर जाऊं, कभी हर्ष इतना कि सारी दुनिया जो है एक तरफ। क्या वो गाना था, मेरी मर्जी, एक गाना बना था पहले, बहुत पहले, हाँ, कुतुब मीनार पे घर बनवाऊं मेरी मर्जी, हाँ, कुतुब मीनार पे घर बनवाऊं मेरी मर्जी, अब लोग कुछ भी करो, क्योंकि इतना हर्षित हो रहा है। तो ये सब क्या हुआ? बोले तमाम तरह का अनुभव करता है, जन्म मरण आदि दुखम अनुभवती, ये सब का सब ना तू आत्मा, ये आत्मा पे नहीं। वहां से समझिए, फिर से इस पंक्ति को यहां तक फिर से ले आओ। तथा आत्मनि, यहां से इसी प्रकार से जैसे वो चार दृष्टांत दिया था, चार दृष्टांत में तीन बात बहुत मुख्य रूप से, हाँ, वो चार दृष्टांत दिया था ना, याद रखना। क्या दिया था? कि जितनी अध्यस्त वस्तुएं हैं, अध्यास से अधिष्ठान को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। जो कुछ है इस जगत में सब अध्यास है, अध्यास से अधिष्ठान बिल्कुल निर्लिप्त रहता है। अध्यास क्यों हुआ? बोले विपरीत बुद्धि के कारण, ठीक है ना। रस्सी पर सर, आकाश का नीलापन। अब उसी को दृष्टांत में अपने भीतर ले आए, दृष्टांत में आत्मनि सर्वोलोक, उसी प्रकार से अपनी आत्मा पर, आत्मा को न जानने के कारण, फिर क्रिया कारक फल को अध्यास कर देते हैं, और सर्पादि स्थानी, जैसे सर्प रस्सी को सर्प समझ लिया, उसी प्रकार से विपरीत समझ लेते, फिर तन्निमित्तम, जब क्रिया कारक फल हो गया तो उसके कारण जन्म मरण आदि दुखम अनुभवति, तमाम तरह का फिर जो है शोक मोह शुरू हो जाता है, जन्मे मरे। न तु आत्मा सर्वलोकात्मा अपि सन विपरीत अध्यारोप निमित्तेन लिप्यते लोक दुखेन, करें न तु आत्मा, आत्मा को की कोई दुख नहीं होता। अरे सर्वलोकात्मा अपि, सारे जगत की आत्मा है वो, सर्वलोकात्मा अपि सन, सारे जगत की आत्मा है। अरे विपरीत अध्यारोप निमित्तेन, उल्टा चाहे जितना आप अध्यारोप करते रहो, लिप्यते ना लोक दुखेन, किसी भी प्रकार से उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लिपाय मान। जैसे वही दृष्टांत ले आओ फिर से, फिर से वही दृष्टांत, सर्प के कारण रस्सी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रस्सी सर्प को पकड़ के रखना है, है ना, रस्सी, या मृग मरीचिका के जल से रेगिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने दृष्टांत लिया कि पिक्चर के चलने से उस पर्दे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना वह पर्दा उससे घटता है ना पर्दा बढ़ता है। जब पिक्चर में हमको बरसात दिखी तो पर्दा गीला भी नहीं हुआ, बिल्कुल उसी प्रकार से आत्मा सारे जगत की आत्मा है। अच्छा, वो पर्दे पर 500 आदमी की भीड़ थी और एक नेताजी भाषण दे रहे थे पर्दे पर, हाँ, एक नेता खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, 500 की भीड़ है, कुल संख्या हो रही 501, सबके मूल में एक ही पर्दा है कि अलग अलग, हाँ? अब कोई समझ रहा है, कोई हाथ उठा रहा है, कोई ताली बजा रहा है, कोई हूटिंग कर रहा है, व्यवहार अलग अलग दिखाई पड़ रहा है, लेकिन सबके मूल में पर्दा तो एक ही है। बिल्कुल उसी प्रकार से सारे जगत की आत्मा एक है और यहाँ व्यवहार से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कुताहा, कुताहा कहाँ पर, कहाँ पर अध्यास हुआ, बाह्या बाहर के, रज्ज्वादिवत एव विपरीत बुद्धि अध्यास बाह्यो ही सह इति। अध्यास कहाँ हुआ, अध्यास कहाँ हुआ, कह रहे हैं बाह्या बाहर ही सब है। रज्ज्वादिवत एव, वह सर्प को जब हमने रस्सी पर समझ लिया उल्टे से, तो वास्तव में रस्सी पर सांप लिपट नहीं गया था, लिपटा नहीं था, विपरीत बुद्धि, हमारी बुद्धि में सर्प का भाव आया था। रस्सी तो पहले भी जैसी थी, अभी भी वैसे है, आगे भी वैसे रहेगी। सर्प कहाँ, अध्यास कहाँ हुआ, बुद्धि में हुआ। इसीलिए कोई आदमी उसको माला देख रहा है तो माला का अध्यास कहाँ हो रहा है, उसकी बुद्धि में हो रहा है। तो वो रस्सी आलंबन बनती है, रस्सी आलंबन बन गई, अध्यास वास्तव में बुद्धि उपहित चेतन पर हो रहा है। अध्यास हमेशा बुद्धि उपहित चेतन पर, हमारी बुद्धि के भीतर हो रहा है, हमारी बुद्धि में सर्प है, रस्सी पर है ही नहीं, रस्सी तो एक केवल माध्यम बन गई है बस। हाँ, अच्छा, जो आदमी ने फिर सर्प कभी नहीं देखा हो, उसके चित्त में सर्प का संस्कार ना हो, वो फिर सर्प का कभी अध्यास नहीं करेगा ना। तो हमारी बुद्धि के भीतर जो पूर्व का संस्कार है वो आकर के उद्भूत हो गया बुद्धि में, और वह जो हमारा बुद्धि उपहित चेतन है, बुद्धि उपहित चेतन है, वह सर्पाकार बन गया, आलंबन बना था गोल गोल सा, बस आलंबन बना था, वास्तव में सर्प पर वो है ही नहीं, इसलिए वह रस्सी पर, इसलिए रस्सी को कोई फर्क नहीं। उस बात को यहाँ, रज्ज्वादिवत एव विपरीत बुद्धि अध्यास बाह्यो ही सह, रस्सी से बाहर है अध्यास, रस्सी पर नहीं है, रस्सी से नहीं है, कहाँ पर है, कहाँ पर है, बोले बुद्धि में है, बुद्धि में है, हाँ, और बुद्धि की विपरीतता के कारण है। तो अध्यास हमेशा तत्व पर नहीं है, अध्यास अधिष्ठान पर नहीं है, हमारी समझ में है, और उस समझ के कारण फिर जीव दुखी होता है, और क्या। सीधा अब मंत्र का पूरा अर्थ, मंत्र का पूरा अर्थ कि अपना आत्मा सबकी आत्मा है, हमारी आत्मा और पशु आदि की आत्मा में, चेतन सत्ता में कोई भेद नहीं, भेद है तो केवल उपाधि में, चिदाभास में, अंतःकरण की उपाधि में। आत्मा हमारी एक होते हुए भी संसार के दुखों से कभी लिप्त नहीं होती, क्यों, क्योंकि जितने भी क्रिया कारक फल आदि हैं वो सब हमारी बुद्धि के द्वारा आरोपित होते हैं अपनी आत्मा पर, आरोपित। देखो, जैसे किसी ने कहा मैं दुखी हूं, शब्द क्या बोल रहा है, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं। हमने शुरुआत में कहा तीन वृत्ति का कभी फर्क नहीं पड़ता, मैं हूं, याद है ना, मैं हूं, फिर दूसरा था मैं अपने आप को जानता हूं, और तीसरा था मैं अपने आप से प्रेम करता, ठीक है ना, एक ने कहा मैं दुखी हूं। अब यहां पर देखना, बीच में मैं हूं के बीच में एक चीज को ले आया। मैं पहला शब्द, हूं आखिरी शब्द, इसमें कभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब बीच वाला जो हो रहा है उसमें फर्क पड़ता जा रहा है। मैं बालक हूं, मैं युवा हूं, मैं विद्यार्थी हूं, मैं अध्यापक हूं, मैं पिता हूं, मैं माता हूं, मैं रागी हूं, मैं मनुष्य हूं, किस में फर्क पड़ रहा है? मैं हूं, ये ज्यों का त्यों है, और इसके बीच में आपने एक चीज को बीच में लगातार चिपकाए जा रहे हो, और वो चिपकाते चिपकाते एक दिन हट जाता है। आज कह रहा था कि मैं बालक हूं, अब बालकपन चला गया, अब क्या कहता है? मैं युवा हूं। मैं युवा हूं वो हट गया। क्यों हट गया? क्योंकि वो आपके साथ चिपका ही नहीं था कभी, वो तो केवल अध्यास था। अब क्या कहने लगे? मैं वृद्ध हूं। फिर मैं बीमार हूं। मैं हूं तो है ज्यों का त्यों है ना, मैं हूं, और बीच में जो आ रहा है वो अध्यास है। किस पर आ रहा है? उस मैं के ऊपर, ठीक ठीक न जानने के कारण। मूल रूप से अपनी आत्मा इससे कभी प्रभावित नहीं होती। मैं बीमार हूं, बिल्कुल सही, आपको लगता है तो आपका शरीर बीमार है, मैं नहीं। आपने ना समझी के कारण शरीर को मैं मान लिया, है ना, शरीर को मैं मान लिया, इसी कारण से आप कह रहे हो कि मैं बीमार हूं। नरेंद्र पंडित किमचा, फिर से अगला मंत्र फिर से एक बात कहता है इसी बात को। ये मंत्र ठीक ठीक हो गया तो आगे बढ़े। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, एकम रूपम बौधाय करोति, तमात्मस्थं येनु पश्यन्ति धीरास, तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषां। एकः, अपना आत्मा एक है, वह आत्मा एक है, बसी बसी वो सारे जगत को अपने वश में रखता है, सबका स्वामी है, एक है और सबका नियंता है, सबका स्वामी है। फिर कहाँ रहता है? बोले सर्वभूतांतरात्मा, वो सारे जगत की आत्मा है वो एक ही, लेकिन रूपम बहुधा अनेक अनेक रूप में वो अपने आप को दिखाने लगता है। दृष्टांत में ले आओ मिट्टी को, मिट्टी कह सकती मैं एक हूं, मिट्टी कह रही मैं एक हूं, एक कुम्हार के यहां जितने भी बर्तन दिखाई पड़ रहे हैं सबकी मैं स्वामी हूं, और सबके घड़े के भीतर मैं हूं, कुल्हड़ में मैं हूं, दिए में मैं हूं, सबकी आत्मा मैं हूं, क्योंकि जिसमें से मिट्टी निकाल लोगे वह चीज गायब हो जाए। मुझसे ही ये तमाम तरह के हजारों दिया बनाया इसने, है क्या? केवल एक मिट्टी, मिट्टी ही दिया, कुल्हड़ घड़ा सकोर हमें दिख रहा है। एक कहा, ऐसे आत्मा एक है, सबका स्वामी है, सबका मूल तत्व सर्वभूतांतरात्मा, मूल सत्ता वही है, वही एक होते हुए भी अनेक रूप में प्रकट हो जाता है। तम आत्मस्थम, वह जो अपना स्वरूप में है, समन्वित अंतःकरण में, हृदय रूपी गुफा में जो अपना आत्मा है, उसको ये अनुपश्यन्ति धीराः, धीराः जो धीर है, धीर महापुरुष, ए धीरा, जो धीर होंगे वो देखते हैं, अनुभव करते हैं। कहाँ पर अनुभव करते हैं? ये धीराः जो धीर हैं वो लोग आत्मस्थम अनुपश्यन्ति, उस तत्व को अपने भीतर ही अनुभव कर लेते हैं। जो अनुभव कर लेते हैं तेषां सुखम, उन्हीं को सुख है, शाश्वतम, उन्हीं को कैसा सुख? बोले नित्य सुख, शाश्वत सुख, ना इतरे शाम, अन्य लोगों को सुख नहीं मिल सकता। अन्य लोगों के जीवन में तो बस दो चीज, हर्ष और विषाद, हर्ष विषाद, हर्ष विषाद, हाँ, अन्यथा तो परम शांति तो उनको ही मिलती है। मंत्र का भाव बहुत अस्पष्ट है, हम लोग भाष्य देखते हैं। किंच साहि परमेश्वरः सर्वगतः स्वतंत्र एको न तत्समो अभ्यधिको वा अन्यो अस्ति। मंत्र में जो एक लिखा है ना, एक का अर्थ कहते हैं, देखो एक का अर्थ साहि परमेश्वरः, वह जो परमेश्वर है परमात्मा वो कैसा है, सर्वगतः सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक होते हुए भी वो किसी के पराधीन नहीं, स्वतंत्र वह एक है, सर्वव्यापक है, स्वतंत्र है। अरे ना तत्सम, उसके जैसा भी कोई दूसरा नहीं है, उसके जैसा भी कोई दूसरा नहीं है। हाँ, द्वैतम ना विद्यते, कोई दूसरा नहीं है। तो अभ्यधिको वान्योस्ति, तो उससे ज्यादा और बड़ा कौन होगा, जब उसके समान ही कोई नहीं है तो उससे ज्यादा श्रेष्ठ और कौन होगा। पुरुषान्ना परम किंचित सा काष्ठा सा परागति, हाँ उससे बड़ा कौन होगा, कोई नहीं होगा। फिर बसी सार्वम ही यस जगत बसे वर्तते कुता सर्वभूतांतरात्मा, करें वो सबको बस में रखता है। अरे कैसे बस में रखता है, कहले जैसे सारा जगत उसी के बस में है, कैसे, बोले किस प्रकार से, बोले सर्वभूतांतरात्मा, वो सबका आत्मा है, सबका आत्मा होकर के वो बस में रखता। बस में माने नियंता, इसको हम कहते हैं नियंता, वो सारी सृष्टि का नियंत्रण उसके हाथ। नियंत्रण कैसे है, किस प्रकार से है, क्या सबको जो है पकड़ पकड़ के कह रहे हैं कि दाएं चलो कि बाएं चलो, इस प्रकार से नियंता है, बोले ऐसा नियंता नहीं है, ऐसा नहीं है, दाएं बाएं चलाने का ये काम करो ये मत करो ऐसा नियंता नहीं है। हाँ वो तो जीव करता है अपना, नियंता सबकी आत्मा होकर के है। हाँ, थोड़ा सा, सबके भीतर चेतन सत्ता होकर के है नियंता, उसके बगैर किसी की सत्ता नहीं हो सकती। दृष्टांत वही, मिट्टी के बगैर घड़े की सत्ता नहीं हो सकती, तो हम कह सकते हैं मिट्टी समस्त घड़ों की नियंता है। कैसी नियंता है, उसकी आत्मा होकर के, उसके बगैर उसकी सत्ता ही नहीं होगी। तो ऐसे ही वो सबका नियंता है। वसी सर्वम ही अस्य जगत वसे वर्तते, उसी के बस में सारा जगत व्यवहार करता है। कुतः कहाँ पर, बोले सर्वभूतांतरात्मा, वो सबका आत्मा है, चूंकि सारा जगत उसी के अधीन है तो सबका अंतरात्मा है। यत एकम एव सदा एक रसम आत्मानम विशुद्ध विज्ञान रूपम नाम रूपादि अशुद्ध उपाधि भेद वशेन बहुधा अनेक प्रकारम यह करोति स्व आत्मसत्ता मात्रेण अचिंत्य शक्तित्वात्। इस पंक्ति पर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। यतः, क्योंकि, एकम एव, वह एक है, एक ही है, एकम एव वह एक ही है, सदा एक रसम, हमेशा कैसा रहता है वो, एक रस माने, एक रस माने, हाँ जिसमें परिवर्तन नहीं होता, चाहे जितना कर्म कर ले वो बढ़ता नहीं और ना करने से कभी वो घटता नहीं, उसको हम कहते हैं एक रस, बिल्कुल बराबर समरस, एक रसम। कैसा है वह आत्मानम, विशुद्ध विज्ञान रूपम, बिल्कुल ओ शुद्ध ज्ञान स्वरूप है, विज्ञान स्वरूप है। देखो यहाँ पर देखना थोड़ा ध्यान से, सदा एक रसम सत स्वरूप है, ठीक है, आत्मानम विशुद्ध विज्ञान रूपम चित स्वरूप है, वह सत और चित स्वरूप है, विज्ञान रूप उसका चित स्वरूप है, एक जैसा है। नहीं तो ये तमाम तरह की आते हैं तो कुछ तो फर्क पड़ेगा ना, ये जो तमाम तरह के चित्र विचित्र चीज़ें आती हैं उससे कुछ तो फर्क पड़ेगा, सांप की फन से पूंछ से कुछ तो फर्क पड़ेगा। कहते नहीं, नाम रूपादि अशुद्ध उपाधि भेद वशेन बहुधा अनेक प्रकारम यह करोति, ये तमाम तरह का जितना नाम रूप दिखाई पड़ रहा है ये सब के सब उपाधियां हैं, वो भी बहुत अच्छी नहीं हैं, अशुद्ध उपाधि भेद, अशुद्ध भेद उपाधियों के कारण अपने आप ही को अनेक रूप में दिखाने लगता है। फिर से दृष्टांत वही लाओ, वही मिट्टी जो है सत्स्वरूप, वही मिट्टी अनेक अनेक रूप के में विभाजित हो जाती है। फिर हम कहने लगते हैं कि दिया जलाओ, फिर हम कहने लगते हैं कि मटका ले आओ, फिर हम अनेक अनेक का नाम व्यवहार करने लगते हैं। हाँ, यत क्योंकि एकम एव एक ही आत्मा होकर के सदा एक रसम समेशा एक रस होते हुए यह अपना आत्मा विशुद्ध विज्ञान रूप चैतन्य स्वरूप होते हुए नाम रूपादि अशुद्ध उपाधि भेद वशेन, तमाम तरह के नाम रूप जितनी उपाधियाँ हैं वो अनेक प्रकार की दिखाई पड़ने लगी। बहुधा अनेक प्रकारम यह करोति, जो अपने आप को अनेक रूप में व्यक्त कर देता है। कैसे कर देता है? स्वात्म सत्ता मात्रेण अचिंत शक्तित्व, अपनी सत्ता मात्र से सबको सत्ता देते हुए ही अपनी एक अचिंत शक्ति, कौन सी? माया शक्ति के द्वारा तमाम नाम रूप में दिखाई देने लगता है। अब यहाँ पर ले आओ इस सब बात को समझने के लिए, वह फिर से समझो, सद यतः एकमेव, वह एक है, सदा एक रसम हमेशा एक रस है, आत्मानं विशुद्ध विज्ञान रूपम ओ ज्ञान स्वरूप है, लेकिन फिर भी नाम रूप आदि जितना दिखाई पड़ने लगता है ये सब का सब अनेक रूप में ओ प्रकट हो जाता है। कैसे? स्वात्म सत्ता मात्रेण, अपनी सत्ता मात्र से अपनी एक अचिंत शक्ति के द्वारा अनेक रूप में दिखाई पड़ने लगता है। अब इस बात को तभी समझ पाओगे जब एक दृष्टांत ले आओ सामने, जादू का, जादूगर का। वह कभी ऐसा जादूगर देखा है कि वो पता नहीं, नहीं देखा होगा जादू तुम लोगों ने। एक अपने यहाँ बहुत प्रसिद्ध जादूगर था, नाम था पीसी सरकार, तुम लोगों ने कभी नहीं देखा होगा शायद उसका जादू, नाम सुनो ना उसका, जो है उस जमाने में 100 रुपए का टिकट लगता था उसका, अपने आप बहुत बड़ा था। फिर अब एक जादूगर है, मंच पर वो खड़ा है, मंच पर खड़ा है, और उसके पास एक ऐसी मायावी शक्ति है, उस मायावी शक्ति से, जादू की शक्ति से वो अनेक रूप में अनेक चीज दिखाना शुरू कर देता है। हो सकता है एक टोपी में से 50 कबूतर निकाल दिया, कहां से दिखाया वो वहीं का वहीं खड़ा है। जो भाष्यकार दृष्टांत देंगे वो वाला दृष्टांत, एक आदमी जादूगर था, वो एक राजा के यहाँ आया, राजा ने कहा कुछ जादूगर हो कुछ ठीक ठीक दिखाओ जादू, कोई बढ़िया सा जादू दिखाओ। उसने कहा हुजूर दिखाता हूँ फिर थोड़ा समय चाहिए, तो ठीक है ले लो समय। तो उसके बाद जब समय चाहिए तो उसने जो है अपनी एक दिन दो चार दिन के बाद में एक दिन अपनी पत्नी को लेके आया, और अपनी पत्नी को लेके आया और उसने कहा हुजूर एक बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है स्वर्ग में, देवता और असुरों का युद्ध हो रहा है, और हमको बुलाया है वहां पर देवताओं लोग, हम जा रहे हैं युद्ध करने। राजा ने कहा अच्छा ठीक है जाओ भाई, मुस्कुराया, देवता का जा रहा है सहायता करने, हाँ जाओ। उसने कहा हमारी पत्नी को तब तक आप संभाल के रखना क्योंकि हमको वहां जाना है, तो मेरी पत्नी का ख्याल रखना। अरे ठीक है, अब पत्नी को उनके संरक्षण में दे दिया राजा के। तब तक उसने जो है अपना झोले में से एक रस्सी निकाली, कहाँ जाना है लड़ने के लिए? स्वर्ग में, देवतासुरों में। रस्सी निकाली, यों फेंका, रस्सी ऊपर खड़ी हो गई, बिल्कुल बांस की जैसी रस्सी, वो रस्सी को पकड़ के ऊपर चढ़ता चला गया। तो रस्सी सीधी खड़ी हो सकती है बिना किसी सहारा, लेकिन रस्सी खड़ी, वो रस्सी को पकड़ के ऊपर चला गया। अब ऊपर जब चला गया उसके बाद तमाम जो है तलवार के चलने की आवाज, झाम झाम झाम लड़ाई जैसे हो रही है, तब तक एक हाथ कट के गिरा, पांव कट के गिरा, सिर कट के गिरा, वो जादूगर तो कट कट के नीचे गिर गया। अब उसकी पत्नी ने देखा, जोर से विलाप करने लगी, हाय हाय मैं तो विधवा हो गई, मेरा क्या होगा, खूब रोई। अब राजा ने कहा कोई बात नहीं, अब देवताओं की देवासुर संग्राम में गया था तो छोटा मोटा थोड़े मर ही गया होगा बेचारा। उसने कहा जो है अब हमारे पति देव को जो है वो चिता लगवाइए, चंदन की चिता लगवाइए, हम सती होंगे साथ में। भाई चंदन की चिता बनाई गई, उसके सारे कटे हुए अंग को रख दिया गया, वो महिला भी उस पर जाके बैठ गई और सती हो गई, भस्म हो गया, सब भस्म हो गया। उसके बाद फिर वो रस्सी पकड़े पकड़े उतरा, वो आदमी जादूगर उतरा, आकर के राजा को प्रणाम किया, राजन देवता लोग जीत गए। अब सारी सभा भौचक्की पूरा का पूरा। उसने कहा मेरी पत्नी लाओ, मेरी पत्नी कहाँ है? राजन ने कहा तुम मर गए थे, तुम्हारी पत्नी तो सती हो गई। अरे राजन लगता है मेरी पत्नी को आप जबरदस्ती रख रहे हो, आप मेरी पत्नी दीजिए। अंत में जो है वो राजा जो है वो जादूगर कहता है राजन मैं अभी आता हूँ, फिर बाहर गया और बाहर से फिर पत्नी के साथ लौट करके फिर सभा में आया, बोला अब हमारा पुरस्कार दीजिए, ये जितना दिखा वो सब क्या था, वो सब जादू। वहीं खड़े खड़े वहीं रहते रहते ऊपर गया ही नहीं था, ना रस्सी ऊपर गई, ना वो ऊपर गया, ना हाथ पांव कट के गिरा, ना वो जला था चिता में, सब खड़े खड़े उसने अनेक रूप में दिखा दिया। और वो पत्नी और जादूगर जैसे का तैसा, उस जमाने में जादू चलता रहा होगा उस समय पे, तो वह जो जादूगर हुआ वो कैसा दिखाया? बोले अनेक रूप में खुद को दिखा दिया। किस शक्ति से? अचिंत शक्ति, अपनी अचिंत शक्ति से, माया की शक्ति से। भाव स्पष्ट है। वह जो आत्मा है कहाँ है? कहते तम आत्मस्थम स्वशरीर हृदयाकाशे बुद्धौ चैतन्याकारेण अभिव्यक्तम इति एतत्। तम आत्मस्थम उस आत्मा को, उस अपने हृदय रूपी गुफा में अवस्थित आत्मा को, कहाँ पर? स्वशरीर हृदयाकाशे, अपने हृदयाकाश, अपने इसी शरीर के भीतर अनुभव करना है आपको, इसी शरीर के भीतर हृदयाकाश। हृदयाकाश माने बुद्धौ चैतन्याकारेण, इस बुद्धि को जो चेतना दे रहा है, बुद्धि उपय चेतन, हाँ वहाँ पर अभिव्यक्तम इति एतत्, वहीं पर इसका अनुभव होता है, हृदयाकाश में उस आत्मा का अनुभव होता है। जो आत्मा एक है, सबका स्वामी है, सारे जगत की आत्मा है, अपने स्वरूप में रहते ही अनेक अनेक रूप में प्रकट हो जाता है, उसका अनुभव अपने हृदयाकाश में ही हो सकता है, यहीं पर होगा। हाँ कहाँ पर? यहाँ देखो तो बुद्धि में जो चेतना की शक्ति है, बुद्धौ चैतन्याकारेण, बुद्धि उपहित चेतन, बुद्धि को जो चेतन कर रहा है वो कौन है? चेतन, वही तत्व है। हाँ अरे तब तो बहुत बढ़िया, समझ गए। किसी ने कहा समझ लिया गुरुजी, कैसे समझे? बोले जैसे एक गिलास के अंदर पानी है, गिलास के अंदर पानी है, ऐसे शरीर के अंदर आत्मा है, कहा ना तमस आत्मस्थम, वो इसी अपने शरीर स्वशरीर अपने शरीर के भीतर बुद्धि रूपी चेतना में बैठा हुआ है, यहीं पर। बोले हाँ हाँ, जैसे गिलास में पानी है, जैसे घड़े में दूध है, उसी तरीके से। कहते ना बिल्कुल नहीं, फिर देखो, ना ही शरीरस्य आधारत्वम आत्मनः आकाशवत अमूर्तत्वात्। आकाशवत अमूर्तत्वात्, वह आत्मा जो भीतर है आकाश के जैसे उसका कोई रूप नहीं है, अमूर्त है, इसलिए ऐसा मत समझना कि ये शरीर उसका आधार है और आत्मा इसमें आधे के जैसे रखी है। एक दिन शायद हमने बताया था आधार आधे का संबंध, याद करो, आधार आधे का संबंध, जैसे ये सारा कमरा आधार हो गया, इसके अंदर हम बैठे हैं तो हम हो गए कौन? आधे, है ना? ऐसा नहीं है, ऐसा मत समझ लेना। आधार आधे का संबंध समझो कि हाँ ये देखो, अब इसको क्या कहा जाए, आकाश सर्वव्यापक है, सब जगह पर है। अनुभव कहाँ होगा? ये सामने दिखाई पड़ रहा है। किसी को बताना हो कि आकाश कहाँ है, बोले जो खाली जगह है यही तो आकाश है, जो स्पेस है, खाली जगह, वही तो आकाश है ना, है वो सर्वव्यापक। ऐसे आत्मा सर्वव्यापक है, अनुभव उसका अपने भीतर होता है, अनुभव करने का स्थान है। ये ना समझ ले में कि शरीर के अंदर आत्मा रखी हुई है, ऐसा ना समझ ले में। अगर ऐसा समझ लेंगे तो वह एक दूसरा भ्रम हो जाएगा, अमूर्तत्वात्, क्योंकि वह आत्मा वह उसका कोई आकार नहीं है, अमूर्त है। तो कैसा है फिर भीतर, कैसा है? कहते हैं आदर्श आदर्शस्थम मुखम इति यदवत्। आदर्श कहते हैं दर्पण को, शीशे में, शीशे में जैसे हमको अपना चेहरा दिखाई पड़ता है, दर्पण में हमको अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, झलकता है, लेकिन दर्पण में आपका चेहरा घुस नहीं गया है। आप नहीं कह सकते हो कि दर्पण के अंदर मेरा चेहरा चिपक गया है, हाँ, दर्पण में आप प्रतिबिंबित हो रहे हो, लेकिन दर्पण में आप बैठ नहीं गए। बिल्कुल उसी प्रकार से बुद्धि रूपी चैतन्यता में, अंतःकरण में स्वरूप का साक्षात्कार होता है, लेकिन वहां पर वो बैठा हुआ नहीं। तम एतम ईश्वरम आत्मानम, वाह ये पंक्ति तो थोड़ा ध्यान से समझने लायक है। तम एतम ईश्वरम आत्मानम ए निवृत्त बाह्य वृत्तयो अनुपश्यन्ति आचार्य आगम उपदेशम अनुसाक्षात अनुभवन्ति धीराह विवेकिनः तेषां परमेश्वर भूतानां शाश्वतम नित्यम सुखम आत्मानंद लक्षणम भवति ने इतरेषां बाह्य आसक्त बुद्धिनाम अविवेकिनाम स्वात्मभूतम अपि अविद्या व्यवधानात्। तम एतम इस ईश्वर को, तम माने उसको, तम कहते हैं उसको, एतम माने इसको, देखो कैसा है ना, मंत्र में ही है ये शब्द मंत्र में है। तम आत्मस्थम, तम माने उसको, जिसको अभी तक बता रहे थे कि वो परमात्मा एक है, सर्वस्य सबको बस में करता है, वो दूर मत समझना, कौन, वह इसको अपने भीतर जिसका अनुभव होता है। तम आत्म तम एतम ईश्वरम, ये कौन है, वही ईश्वर है। ईश्वर कौन, बोले आत्मानम, या जो अपना आत्मा बन करके है। अब कहीं सातवें आसमान पर ईश्वर की कल्पना ना हो जावे। वो तम उस ईश्वर को एतम आत्मानम, अपनी आत्मा के अनुरूप, अपने आत्मा के भाव से ये जो जान लेता है। मंत्र में ये शब्द है, ये शब्द की व्याख्या करते हैं निवृत्त बाह्य वृत्तयो अनुपश्यन्ति, जिसका बाह्य जगत में उसका बहुत ज्यादा मन का भटकना निवृत्त हो गया है। निवृत्त बाह्य वृत्तया, बहिर्मुखता की वृत्ति जिसकी शांत हो गई है, वो कौन सा, परांच खानी वैतृण स्वयंभू या पराचा कामान अनुयंति बाला, अब बाहर की तरफ उसकी वृत्ति जिसकी नहीं जानती, वही जान पाता है। फिर कैसे जान देखता है, बोले उपाय क्या है, आचार्य आगम उपदेशम अनुसाक्षात अनुभवंती, केवल दो ही तरीका है, आचार्य और आगम, शास्त्र और आचार के उपदेश से ही इसका साक्षात अनुभव होता है। जो अनुभव कर ले ते धीरा, वही धीर है, धीरा विवेकिना वही विवेकी है। तेषां परमेश्वरम भूतानां, उसी को इस परमेश्वर तत्व का, आत्म तत्व का शाश्वत सुख, नित्य सुख की प्राप्ति होती है। शाश्वतम नित्यम सुखम आत्मानंद लक्षणम, अपने आत्मानंद को प्राप्त करता है जी। ऐसा कोई विषया सुख नहीं है, कौन सा सुख, जो सुख नित्य होता है वह अपना आत्मानंद, ना इतरे साम, किसी और दूसरे को यह सुख नहीं प्राप्त होता। कौन से दूसरे, बाह्य आसक्त बुद्धि नाम अविवेकी नाम, जिसकी बुद्धि बाहर कहीं ना कहीं शब्द स्पर्श रूप रसगंध में आसक्त है, अविवेकी है, उसको ये आत्मस्वरूप का बोध नहीं होता। अच्छा तो क्या आत्मा है ही नहीं, अरे नहीं, स्वात्म भूतम अपि, अरे अपनी आत्मा है, ऐसा मत समझो कि कहीं बाहर, अपनी ही आत्मा है। आचार्य बताते हैं, शास्त्र बताता है, फिर भी अविद्या के व्यवधान के कारण, अविद्या के बाधा के कारण जीव क्या है, बहिर्मुखता में पड़ता है। बहिर्मुखता में पड़ता है तो पास रखी हुई चीज को भी वो जान नहीं पाता। किमचा, फिर से कहते हैं हम, अब शाम को 13वां मंत्र शाम को देखते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।